Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 dzień listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. O zajęcie się przez Sejm trzema projektami ustaw zaapelował do marszałka Sejmu premier. We wtorek w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Właśnie wchodzi w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Hamas ma dziś wypuścić część zakładników. O zajęcie się przez Sejm trzema projektami ustaw zaapelował do marszałka Izby Szymona Hołowni premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. W nagraniu dołączonym do wpisu Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego rząd wprowadził te mechanizmy parę lat temu i warto je kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku. Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przedstawił plan prac Izby w przyszłym tygodniu. Wynika z niego, że proponowane projekty ustaw nie będą procedowane. We wtorek 28 listopada w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Zajmą się one tak zwaną aferą wizową, kwestią wyborów korespondencyjnych sprzed trzech lat i sprawą ewentualnego użycia przez służby systemu do inwigilacji Pegasus. O rozpoczęciu prac nad powołaniem trzech komisji śledczych poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przekazał, że projekty uchwał w tej sprawie autorstwa Koalicji Obywatelskiej wpłynęły do niego w środę, a posłowie usiądą do prac nad uchwałami w przyszły wtorek po południu. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone. Posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach. Marszałek Izby zapowiedział, że debata nad projektami może potrwać nawet do północy. Zarezerwowałem na tę dyskusję dużo czasu, podkreślił Szymon Hołownia i dodał, że liczy, iż do końca roku wszystkie trzy komisje rozpoczną pracę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Firma Pfizer pozwała Polskę za niewywiązanie się z tak zwanej umowy szczepionkowej. 6 grudnia odbędzie się wstępna rozprawa w tej sprawie. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania powiedziała, że Polska w kwietniu ubiegłego roku poinformowała koncern o wystąpieniu stanu wyższej konieczności związanej z konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę, która uniemożliwia realizację umowy w pierwotnym kształcie. Wystąpienie tak zwanej siły wyższej, stanu wyższej konieczności związanej właśnie z konsekwencjami tej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, tymi konsekwencjami, których nikt się nie spodziewał, napływowi obywateli Ukrainy, którym musieliśmy pomóc również zdrowotnie. Te środki zostały wtedy przekierowane na pomoc właśnie obywatelom Ukrainy, pomoc humanitarną. Według doniesień prasowych Pfizer domaga się 6 miliardów złotych za 60 milionów szczepionek, których Polska nie odebrała. Informacja z ostatniej chwili. Weszło w życie zawieszenie broni w Gazie. Przerwa w walkach ma trwać 4 dni, a jej najważniejszym elementem będzie wypuszczenie przez Hamas części zakładników. To będzie pierwsze zawieszenie broni w trwającym od 7 tygodni konflikcie. Na mocy porozumienia około 15 polskiego czasu Hamas ma uwolnić pierwszą grupę zakładników, 13 kobiet i dzieci. W piątek, sobotę i w niedzielę na wolność mają wyjść kolejne grupy kobiet i dzieci, a w sumie do domów ma wrócić 50 spośród około 240 zakładników. Uwalniane osoby mają być transportowane do granicy z Egiptem przez przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Tam będzie na nie czekało wojsko oraz lekarze. Nie jest jasne, kiedy można się spodziewać wyjścia na wolność pozostałych zakładników, w tym około 150 mężczyzn. W zamian za uwolnienie pierwszej grupy zakładników przez Hamas, Izrael ma wypuścić na wolność około 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które siedzą teraz w więzieniach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nasz redakcyjny kolega Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej otrzymał Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz statuetkę Melchiora w kategorii dokument za reportaż Za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko. Bohaterem jego pracy jest polski pisarz Ferdynand Goetl, który postawił prawdę ponad własne bezpieczeństwo i karierę. Bardzo lubię tematy, które wiążą się z historią, a jeszcze bardziej kocham takie zdarzenia, kiedy spotykam ludzi, którzy są częścią tej historii, a zostali przez nas zapomniani. W tym przypadku są to dzieci mojego bohatera, pani Elżbieta i pan Roman. To oni opowiedzieli mi tę wspaniałą historię ojca. Paweł Kurek, także z Informacyjnej Agencji Radiowej, otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia za reportaż multimedialny. Jedziemy na granicę polsko-białoruską, też zajmuję się w ogóle tematami bezpieczeństwa, zajmuję się tematami związanymi z armią. Staram się przyglądać temu, bo wiemy, że czasy są niespokojne. Byłem też kilka razy na Ukrainie i też mam świadomość tego, jak bardzo ważne jest to bezpieczeństwo, jak bardzo ważna jest ta perspektywa. I ja starałem się tę kamerę czasem zabierać, czasem jechałem z operatorem i chcieliśmy pokazywać ludziom to, co się wokół nas dzieje. Jolanta Rubnik z Polskiego Radia Koszalin otrzymała nagrodę w kategorii reportaż za utwór Niedowiary. Po raz pierwszy wręczono też nagrodę realizatora roku. Otrzymał ją Paweł Antosiewicz z Polskiego Radia Białystok za stworzenie takiej przestrzeni dźwiękowej, która przeniosła nas do miejsca, gdzie działa się historia. Gala wręczenia nagród ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory 2023 odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na Pojezierzach i w górach miejscami do około 10 mm, w Sudetach lokalnie do 15. Jest również prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 10 cm, w Sudetach lokalnie do 15 cm, a na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie do 5 miejscami na południu, zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich około 1 stopnia, no i ta temperatura będzie spadać. Wieczorem będzie osiągać wartości ujemne. Ślisko jest na drogach i na chodnikach. Prosimy na siebie uważać. Również silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę nam towarzyszy, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 978 hektopaskali i będzie rosło. Zaczynamy nasze spotkanie w ramach Pory na Trójkę, 6 minut po godzinie 6, 24 dzień listopada, 328 dzień 2023 roku. Do końca roku zostało 37 dni. Dzisiaj z kwiatami do Agnieszki, do Aleksandra, Emilia, Felicjan, Flora, Franciszek, Jan, Roman, Walenty i Walentyn również świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Radosław Nałęcz, zaczynamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. że już 10 minut po godzinie 6. Co dzisiaj w programie? Na początek zabierzemy Państwa do Budapesztu. Tam węgierski premier Viktor Orbán ogłosił właśnie, że jego rząd jest jak ninja. Szybko wykorzystano to w internecie. Samo określenie rządu ninja szybko zaczęło żyć swoim życiem. Dwa dni później Viktor Orbán, a raczej jego specjaliści od portali społecznościowych, postanowili to wykorzystać. Jeszcze przed 7 nasz reporter spróbuje też odkryć tożsamość znanego graficiarza Banksiego. Ostatnio w tej sprawie pojawiły się nowe dowody. Możemy nawet powiedzieć, że Banks jest w pewnym sensie jakimś fenomenem. Te jego graficzne przedstawienia, którymi on się posługuje, głównie za pomocą szablonu, no to jest po prostu bardzo dobra grafika. Jeden z najbardziej znanych artystów ulicznych. Co jeszcze przed nami? Chwilę po 7 opowiemy Państwu o najnowszych danych dotyczących zwyczajów żywieniowych Polaków. Znacząca część tego obszaru street foodowego, czyli małej gastronomii, niestety, ale nie wytrzymała presji i tego, co się dzieje na zewnątrz. Czy klienci powrócą, mając mniej do wydania w portfelu i będą bardziej skłonni zwiększyć liczbę wizyt w restauracjach, tudzież zwiększyć zamówienia na paragonach? Czas pokaże. Oczywiście już w tej sprawie można się wypowiedzieć, co tam na talerzu się znalazło dzisiaj, a może jeszcze za wcześnie. 2 dwójki i 7 trójek, ale tak zupełnie poważnie, czy chodzą Państwo do restauracji, czy może jednak z uwagi na wysokość cen już ten zwyczaj musiał zostać ukrócony. Czekamy oczywiście na Państwa głosy. Poza tym w porze na trójkę nie zabraknie informacji z różnych rejonów Polski i będziemy przenosić się na ulicę, będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja w ramach Radio Nawigatorów i sport, i najświeższe doniesienia z kraju i ze świata, także prognoza pogody, więc proszę zostać z nami. Teraz już Piotr Rogucki, Szczyl i Cień, a potem The Cult. To wszystko w porze na trójkę, 12 minut po godzinie 6. Pętlę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zastanawiam się, czy zgadną Państwo, w którym kraju rządzą wojownicy ninja. Najprostsza odpowiedź w tym przypadku nie jest najlepsza, bo nie chodzi o Chiny ani żaden azjatycki kraj. Kilka dni temu swój gabinet w ten sposób nazwał premier Węgier Viktor Orbán. Jakby tego było mało, w internecie umieścił portrety swoje i swoich ministrów jako dalekowschodnich wojowników. A mi kormányunk ninja kormány. Mi úgy tervezzük, hogy a bevetés után nem mi, hanem az ellenség marad a földön. Te słowa na niedawnym kongresie rządzącego Węgrami Fideszu wywołały żywą reakcję zgromadzonych na sali zwolenników premiera Viktora Orbána, ale i lekki uśmiech obserwujących dziennikarzy. Węgierski premier, opisując kolejne lata swoich rządów, powiedział dokładnie: nasz rząd to rząd ninja. Planujemy, aby po rozmieszczeniu wojsk to nasi wrogowie pozostali na ziemi. My w spokoju i w zdrowiu wrócimy do naszej bazy. Oczywiście zdanie trzeba odczytywać w szerszym kontekście całego przemówienia, ale samo określenie rządu ninja szybko zaczęło żyć swoim życiem. Dwa dni później Viktor Orbán, a raczej jego specjaliści od portali społecznościowych, postanowili to wykorzystać. Ninja kormány. Najprawdopodobniej za pomocą sztucznej inteligencji wyprodukowali portrety wszystkich członków rządu stylizowanych na wojowników ninja lub samurajów. Oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach, węgierski internet zaroił się od mniej lub bardziej pochlebnych memów i przeróbek słów premiera. Pojawiło się też kilka obszerniejszych komentarzy znanych węgierskich komików i stand-uperowców. Trzeba jednak przyznać, że węgierski premier całkiem nieźle radzi sobie z narzędziem komunikacji internetowej, jakim jest portal TikTok. Konto posiada tam od kilku miesięcy, a zainteresowanie wieloma jego filmikami jest spore, jak na ponad 60-letniego mężczyznę używającego portalu dla młodzieży. Nie pierwszy raz jego filmiki w tym serwisie odwołują się do kultury masowej. Kilkanaście dni temu umieścił tam również fragment jednego ze swoich przemówień. Tym razem on i kilku członków jego rządu było wystylizowanych na postacie z jasnej strony mocy filmu Gwiezdne Wojny. Dla obserwatorów życia politycznego na Węgrzech nie było niespodzianką, że po ciemnej stronie mocy Orban umieścił Ursulę von der Leyen, George'a Sorosa i jego syna Alexa. No to teraz kolejne propozycje z popkultury. Być może na coś wpadniemy i podpowiemy panu premierowi Węgier. Jeszcze na kogo mógłby się wystylizować albo swoich współpracowników? Jaki film? Może komiks? Może jeszcze coś innego wpadnie nam do głowy? Może coś z literatury? A z Węgier mówił o tej sytuacji korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Teraz 22 minuty po godzinie 6. Snow Patrol, Cold Out in the dark. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. Semaphore. We are

przedstawicieli opozycji, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej. PSL, Trzecia Droga, Lewica i Razem poinformowały, że nie skorzystają z zaproszenia. Przedstawiciele Konfederacji spotkają się z premierem o 12.30. We wtorek, 28 listopada, w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Zajmą się one tak zwaną aferą wizową, kwestią wyborów korespondencyjnych sprzed 3 lat i sprawą ewentualnego użycia przez służby systemu do inwigilacji Pegasus. Marszałek Sejmu zapowiedział, że jeszcze w tym roku te trzy komisje powinny rozpocząć pracę. Wichury przeszły nad Polską. Do 230 zdarzeń związanych ze skutkami silnego wiatru wyjeżdżali wczoraj wielkopolscy strażacy. Nie było osób poszkodowanych, a najpoważniejsza interwencja miała miejsce w Rybnie Wielkim w powiecie gnieźnieńskim. Tam przewrócił się 24-metrowy stalowy komin. Większość interwencji dotyczyła powalonych drzew i gałęzi, które spadły na jezdnie, sieci energetyczne i na samochody. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport w Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Industria Kielce z 4. zwycięstwem w sezonie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali wczoraj we własnej hali z chorwackim RK Zagrzeb 28-24. Słuchamy rozgrywającego Industrii Szymona Sićki. Ciężko podać jeden jakby aspekt, dzięki któremu wygraliśmy. Myślę, że pokazaliśmy charakter jako zespół i udało się wygrać, bo naprawdę było to ciężkie spotkanie. No nie jesteśmy w najlepszej formie, a mimo to udało nam się zdobyć punkty. Z 4 zwycięstwami, 2 remisami i 2 porażkami na koncie zespół z Kielc zajmuje 3 miejsce w grupie A Champions League. W grupie B na przedostatnim miejscu z 1 tylko wygraną na koncie jest Orlen Wisła Płock. Wczoraj przegrała na wyjeździe z FC Barceloną 25-32. W ramach Ligi Mistrzów grali też wczoraj siatkarze Asseco Resovi i tu niespodzianka, przegrali u siebie z francuskim Tour 1-3. Powrót do Champions League po 5-letniej przerwie w tym pierwszym spotkaniu nieudany. A za oceanem, zapewne dla wielu udane, kończy się już święto Dziękczynienia. 4 listopada w Stanach związany jest też z wydarzeniami sportowymi. Grała Liga Futbolu Amerykańskiego NFL, między innymi w Detroit, gdzie tradycja meczu rozgrywanego w święto Dziękczynienia sięga 1934 roku. I można powiedzieć, że skończyło się tradycyjnie, bo Detroit Lions po raz 7 z rzędu przegrali Thanksgiving Game. Przegrali z Green Bay Packers 22-29 i to mimo znakomitej postawy we wcześniejszych meczach tego sezonu. Zdaniem komentatora NFL Karola Potasia, Lions nie mieli szans przeciwko ofensywie Packers prowadzonej przez rozgrywającego Jordana Love'a. Oczywiście można szukać przyczyn porażki Lions w astrologii, bądź w tym, że sobie zwykle nie radzą święto Dziękczynienia, natomiast tak naprawdę to tutaj Jordan Love posprzątał temat, zagrał kapitalne zawody na miarę poprzednich legend w Packers, czyli Aarona Rodgersa i Bretta Favra. Packers zasłużenie wygrali, no i kto wie, czy to zwycięstwo nie będzie początkiem pięknej serii, która ma szansę skończyć się w fazie playoffs. Drugim tradycyjnym meczem w święto Dziękczynienia jest spotkanie w Dallas. Tam Dallas Cowboys wygrali z Washington Commanders 45-10. Żabka i deszcz utrudniają życie kierowcom, między innymi, ale też pieszym, więc warto oczywiście przygotować się, no i nieco zwolnić, nie pędzić przed siebie, nie biorąc pod uwagę tych warunków, które są już od wczoraj trudne. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem w całej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju może wiać z prędkością do 100 km na godzinę. A przed nami T-Love. To pora na Trójkę, 35 minut po 6. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, miłość jest, i kiedy pada śnieg,

powiedzieliśmy już dzisiaj, że Viktor Orbán lubi sięgać po postaci z popkultury. Był ninja, były również Gwiezdne Wojny. No to może propozycja kolejna, tym razem od państwa. Dzień dobry. Czując pana Orbana, nie wiem dlaczego, od razu skojarzyłem go z panem Dolasem filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Przypominamy, postać Franka Dolasa była grana przez Mariana Kociniaka. No i jest to komedia, która została nakręcona w 1969 roku. A to taka niezobowiązująca propozycja. Teraz zaglądamy na portale Polskiego Radia. Czas na przegląd, co można znaleźć. Polskie Radio 24.pl. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii, gazu i ciepła. Przewiduje przedłużenie na 2024 rok funkcjonowania mechanizmów osłonowych m.in. dla gospodarstw domowych i tak zwanych odbiorców wrażliwych oraz gospodarstw rolnych. To rządowy projekt ustawy o nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez ministra klimatu i środowiska. Rada Ministrów przyjęła dokument w miniony wtorek. Polskie Radio 24.pl o tym informuje. Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej otrzymał statuetkę Melchiora w kategorii dokument za reportaż. Za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko. Praca ta zdobyła również Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Patronat nad konkursem Mikalą Melchiorów 2023 objęła Rada Mediów Narodowych. A Melchiory to nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych. Wręczono je podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. To też informacja, którą znajdą państwo na polskieradio24.pl. I jeszcze krótka wiadomość z zagranicy. Francja rozmieści od 28 listopada 4 myśliwce Mirage 2005 na Litwie w ramach misji NATO, podało w czwartek w komunikacie prasowym tamtejsze Ministerstwo Obrony Narodowej. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Bezpieczna z tobą mogę być, bez pretensji i wielkich scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Trójka za 14 minut siódma. Banksy nie przestaje intrygować się swoją twórczością. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów ulicznych na świecie wciąż pozostaje anonimowy, chociaż klucz do jego tożsamości mogliśmy mieć od 20 lat pod nosem. Nasz reporter teraz zaprosi Państwa do świata sztuki ulicznej, żeby poszukać wspólnie odpowiedzi na pytanie, jaka jest prawdziwa tożsamość graficiarza. O Banksym wiadomo niewiele. Urodził się w Bristolu na Wyspach Brytyjskich i dotychczas udzielił 3 wywiadów, gdzie można usłyszeć jego głos. Pierwszy był prostym newsowym reportażem dla telewizji ITV w 2003 roku. Jest to jedyny wywiad, na którym widzimy Banksiego fizycznie, jednak ma on zasłoniętą twarz. Jestem zamaskowany, bo nie możesz być graficiarzem z twarzą. Maska była zrobiona na szybko, z koszulki. Reporter Haig Gordon co prawda widział wtedy jego twarz, ale jak sam przyznawał, po latach kompletnie nie pamięta, jak wygląda. Szukamy dalej. W 2005 roku Banksy udzielił wywiadu dla stacji radiowej NPR, gdzie wyjaśniał, jak to robi, że jest w stanie wchodzić do największych galerii świata i wieszać swoje prace, jak gdyby nigdy nic. Większość ludzi nie zwraca uwagi na płynący dookoła świat. Tak samo jak nie zwracają uwagi na faceta ze sztuczną brodą, który przykleja obrazy do ścian w galerii. Umieszcza swoją pracę w Muzeum Brytyjskim w 2005 roku, ale już jest na tyle sławny, że to Muzeum Brytyjskie przyjmuje te jego prace i zabiera ją sobie do kolekcji. Krystyna Różalska-Gorgolewska, krytyk sztuki, CSW Ujazdowski w Warszawie. Jest to z pewnością interesująca postać, frapująca, na pewno przez taką swoją anonimowość. Choć możliwe, że czar za niedługo pryśnie za sprawą pewnego reportera z radia BBC4. W 2003 roku nagrał imię i nazwisko Banksiego, wykonując prostą próbę mikrofonu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mogę użyć twojego imienia? Robbie Banks. Oczywiście nie mamy pojęcia, czy faktycznie tak nazywa się sławny Banksy, ale na pewno przez lata dał nam sporo powodów, by się nad tym zastanawiać. Możemy nawet powiedzieć, że Banksy jest w pewnym sensie jakimś fenomenem. Te jego graficzne przedstawienia, którymi on się posługuje, głównie za pomocą szablonu, no to jest po prostu bardzo dobra grafika. Jego takim znakiem przewodnim jest bunt przeciwko systemowi i nie wpisywanie się oficjalne, nie robienie takiej kariery zbudowanej na jakimś wizerunku swojej twarzy, swojej osoby, tylko właśnie poprzez ten swój przekaz, którym on na tych ulicach patuje. Jaka jest jedna rzecz, którą chciałbyś, żeby ludzie wynieśli z twojej wystawy? Chyba, żeby ludzie wzięli wlepki z napisem to autoryzowana przestrzeń graficiarska i rozklejali je po mieście. Dzieła Banksiego są sprzedawane za rekordowe kwoty. Obraz przedstawiający szympansy w brytyjskiej izbie gmin sprzedano za ponad 12 milionów dolarów. Robi wrażenie ta kwota pana Roberta Banksa albo Robiego Banksa. No właśnie, tożsamość jest cały czas skrzętnie skrywana, ale być może niedługo dowiemy się prawdy. Na tropie tych nowych doniesień znalazł się Michał Kowarski.